wszystkich wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 27 lutego. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Informacja rządu o koronawirusie będzie w poniedziałek w Sejmie. Z kolei dzisiaj w Senacie najważniejsze doniesienia przekazał resort zdrowia. W Korei Południowej nagły wzrost zachorowań. W ciągu jednego dnia wykryto więcej przypadków niż w Chinach. Sąd wydał wyrok za podpalenie kamienicy w Lęborku na Pomorzu. 20-latek został skazany na dożywocie. W poniedziałek o 10:00 będzie posiedzenie, na którym rząd poinformuje o działaniach na wypadek pojawienia się koronawirusa w Polsce. Te ustalenia przekazała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. To odpowiedź na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy. Ustaliliśmy, że na tym posiedzeniu będzie ten jeden punkt, czyli informacja rządu na temat prac, na temat sytuacji aktualnej. Kluby będą miały po 15 minut na wystąpienia klubowe, potem będą jeszcze pytania. Oczywiście rząd w zależności od tego, jak zdecyduje, będzie zabierał głos, potem będą udzielane odpowiedzi. W Sejmie, powtórzmy, w poniedziałek o 10:00. Z kolei w Senacie informacje o koronawirusie przedstawiano dzisiaj i przedstawiało je Ministerstwo Zdrowia. Wystąpienia wiceministra zdrowia Waldemara Kraski słuchał nasz reporter Paweł Mytlewski. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w związku z koronawirusem na obserwacji szpitalnej przebywa 47 osób. Ponad 1500 osób objętych jest tak zwaną czynną obserwacją epidemiologiczną, która nie wymaga obecności w szpitalu. Waldemar Kraska podkreślił, że do tej pory w żadnej z badanych próbek krwi nie wykryto koronawirusa. Aby uniknąć jego rozprzestrzeniania, na wszystkich lotniskach w Polsce prowadzone są skrupulatne kontrole. Jest prowadzony pomiar temperatury. Wyłapujemy pasażerów, którzy mają podwyższoną temperaturę. Senatorowie pytali m.in. o dokładne instrukcje postępowania dla osób, które wróciły z zagrożonych regionów. W odpowiedzi główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zaznaczył, że najważniejsze jest pozostanie w domu. Ktoś wrócił z północnych Włoch, szczególnie z okolic Padwy. Mimo tego, że czuje się dobrze, miał kontakt czy podejrzewał kontakt z osobami chorymi, 2 tygodnie w domu. Jarosław Pinkas dodał, że wszelkie informacje na temat koronawirusa można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. NFZ uruchomił też specjalną infolinię. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. A teraz jeszcze sytuacja za granicą. W Korei Południowej w ciągu jednego dnia stwierdzono 505 przypadków zakażenia koronawirusem. To więcej niż dziennie notuje się w Chinach. Najważniejsze informacje zebrał nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Władze w Seulu przed południem czasu lokalnego informowały o 334 przypadkach zarażenia koronawirusem. Pod koniec dnia było ich już jednak o 171 więcej. Obecnie w Korei Południowej wykryto 1766 przypadków zarażenia koronawirusem. Zmarło 13 pacjentów. Najpoważniejsza sytuacja panuje w 2,5-milionowym mieście Daegu, gdzie ognisko koronawirusa wykryto w jednej ze wspólnot religijnych. Trwają badania ponad 200 tysięcy wiernych. Z ponad 500 dzisiejszych przypadków 422 stwierdzono właśnie w Daegu. W mieście Dzonzu w południowo-zachodniej części kraju zmarł urzędnik, który w ostatnich dniach odpowiedzialny był za powstrzymywanie epidemii koronawirusa. Z powodu epidemii przełożone zostały wspólne manewry wojskowe sił Korei Południowej i USA na Półwyspie Koreańskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. O sytuacji w związku z koronawirusem powiemy też w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Około 18.45 reportaż Marcina Pośpiecha o polskim studencie informatyki, który w ostatniej chwili przed ogłoszeniem kwarantanny opuścił chińskie miasto Wuhan. Aktor o niespotykanej wrażliwości i sile, tak Pawła Królikowskiego, wspomina reżyser serialu Rancho Wojciech Adamczyk. Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy zmarł po długiej chorobie. W ostatnich latach był znany głównie z roli Kusego w Ranchu i jak podkreśla Adamczyk, był niezwykle ważną osobą dla całej obsady. Nasza rodzina rancherska została posierocona w tej chwili. Przeżywa to, myślę, bardzo boleśnie. Ludzie pokochali Pawła. Myślę, że właśnie dzięki tej cząstce swojej osobowości, tej osobowości takiej energicznej, bardzo wrażliwej. Artysta od kilku lat zmagał się z chorobą neurologiczną. Miał 58 lat. Jest to wyrok dożywocia dla 20-letniego Macieja D. za podpalenie kamienicy w Lęborku na Pomorzu. W pożarze zginęło dwoje dzieci. Sędzia Jacek Żółć nie znalazł dla oskarżonego żadnych okoliczności łagodzących. szczere przyznanie się, okazanie skruchy. Sąd tego u oskarżonego nie zauważy. I szukając czegokolwiek, jakiegokolwiek haczyka, żeby potraktować oskarżonego łagodniej, nie znalazł. Maciej D. ma też zapłacić 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Podczas procesu nie przyznał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny. Do pożaru doszło we wrześniu 2018 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sytuacja pogodowa wygląda następująco. Europa południowo-zachodnia i południowo-wschodnia znajduje się pod wpływem wyżów. Nad pozostałą częścią kontynentu pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Francją, Łotwą, Morzem Norweskim i północno-wschodnim Atlantykiem wraz z układami frontów atmosferycznych. Jeśli chodzi konkretnie o Polskę, nasz kraj jest w zasięgu słabego klina wyżowego. Pozostajemy w dość chłodnym powietrzu polarnym, morskim. Jeśli chodzi o konkrety, proszę Państwa, wygląda to następująco. Tej nocy na północnym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Lokalnie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane stopniowo od zachodu ma wzrastać do dużego. Występować będą głównie w zachodniej i południowej części kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura tej nocy od minus 4 na Podhalu i Żuławach do minus 1 na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:07 na zegarach, dzisiaj czwartek, 58 dzień roku. Wschód słońca wydarzył się o 6:24, zachód o 17:12. Wszystko to oznacza, że dzień dzisiaj potrwa 10 godzin i 48 minut. Imieniny obchodzą Anastazja, Gabriel, Honoryna, Aleksander, Anna, Julian i Wiktor. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji popołudniowej m.in. koronawirus nie przestaje straszyć. Dyrektorzy polskich szkół i rodzice uczniów otrzymali wskazówki, jak zachować się w razie zagrożenia zakażeniem. Niektóre dzieci niedawno wróciły z ferii we Włoszech, gdzie pojawiają się nowe przypadki zakażeń. Po powrocie muszą się liczyć z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Została dziecko odwołana wizyta u stomatologa, jeszcze wyznaczone, że nie wcześniej niż miesiąc ma się pokazać. To jest szaleństwo, to co się dzieje. Taka sytuacja miała miejsce w Poznaniu. Zapraszamy do Trójki, będzie też o parkingach. Za niektóre trzeba słono zapłacić, także za te przy supermarketach. Była podana kwota do parkowania. I co, trzeba było pobrać bilet tak jak tutaj? Nie, przy wyjeździe. Był pan zaskoczony? Tak. Jakaś informacja powinna być, że możesz tutaj zaparkować na, powiedzmy, na godzinę, zrobić zakupy, tak? Wjeżdżam i widzę, o co chodzi. Trójka w weekend w Szczyrku. Zaczyna się Snowfest. Nie ma w Polsce tak dużego wydarzenia, które nazywałoby się festiwalem i odbywałoby się on zimą. My to robimy od 6 lat, przed nami 7 edycja i udowadniamy, że zimą również można się dobrze bawić, tańczyć. Jest to jako propozycja dla osób, które nie lubią przerwy w spędzaniu czasu na festiwalach. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki także Słowację tuż przed wyborami. Głosowanie w sobotę, a podsumowanie kampanii na naszej antenie krótko po 18:00. Nie, już nachodą. Czyż nie przyszedł czas, byśmy wstali z kolan i powiedzieli dosyć? O wszystkim opowie Państwu Ernest Zozuń. W Warszawie otwarta zostanie Izba Pamięci IPN, poświęcona ofiarom komunistycznych represji. Tak jak pan widzi, są to oryginalnie zachowane drzwi jeszcze z napisami i więźniów, i z drugiej strony jest napis cela i podany numer. Kwadrans przed 7:00, jak zwykle, reportaż w Trójce, jak powiedział Państwu Artur. Niezwykła historia polskiego studenta ewakuowanego z chińskiego miasta Wuhan. Pan Jacek swoją historię zgodził się opowiedzieć wyłącznie Trójce. No, czytało się w książkach, gdzieś tam w filmach, że zamykają miasta i tak dalej, ale w ogóle nigdy w życiu nie pomyślałbym o tym, że znajdę się w miejscu, gdzie miasto musi być zamknięte. Pierwsze co, to jak otrzymałem tą informację, wyszedłem z pokoju. Zadzwoniłem do taty i się zapytałem, tato, co mam robić.

bez styczni kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi pustan. Niby full, ale brak, brak. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie opuchy za twój dotyk. Uwielbiam pana Pawła Królikowskiego, napisała pani Sylwia. Osoby w moim wieku, czyli po trzydziestce, wychowywały się przecież na programie Truskawkowe Studio, tworzonym przez pana Pawła. Bardzo dziękuję pani Sylwio za to wspomnienie. Będziemy dzisiaj także, rzecz jasna, wspominać tę postać. Nie żyje Paweł Królikowski, aktor, miał 58 lat. Do tego tematu także dzisiaj w audycji popołudniowej wrócimy. Kwadrans po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Ten temat codziennie pojawia się w audycjach popołudniowych. Nikogo to chyba nie dziwi. Sytuacja jest coraz bardziej poważna. Resort Edukacji przedstawił dzisiaj wytyczne dla dyrektorów szkół, jak postępować w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Na takie informacje czekali rodzice uczniów z Liskowa pod Kaliszem. Młodzież wróciła dziś do Polski z Rimini we Włoszech. Przed pół godziny była mierzona temperatura ciała dzieciaków. No wszyscy są zdrowi. Wyjazd był bardzo fajny. Dzieci są zadowolone, no ale... Została dziecko odwołana wizyta u stomatologa. Jeszcze wyznaczone, że nie wcześniej niż miesiąc. Ma się pokazać. To jest szaleństwo, to co się dzieje. Po prostu jest mi przykro, że te dzieci są w jakiś sposób szykanowane. Bo już im to nie wolno, tego nie wolno. My jako rodzice bardzo, bardzo się cieszymy, że są z nami. Wracają dzieci właśnie dzisiaj z obozu. Z Włoch, z Rimini. Wicekurator Wielkopolski Aleksandra Kuś. W każdym kuratorium są rejestry wyjazdów zagranicznych uczniów. Państwo wiedzieli, że są te dzieci konkretnie tak, w rejonie zagrożone. Na podstawie tego rejestru odnotowaliśmy, że z tej szkoły 20 uczniów wraca z Rimini i przeszkoleni zostali uczniowie pod kątem zachowania zasad ostrożności. Ale ci, którzy byli czy w tej szkole? Ci, którzy są w tej chwili w szkole. Czyli pozostali? Już wiedzą, jak należy się zachowywać. Te dzieci wrócą do szkoły? Skoro nie ma objawów zachorowań, to też nie ma potrzeby, żeby przechodzili jakieś specjalistyczne badania i kwarantanny. Przekazaliśmy kuratorom prośbę o przekazanie takich prostych instrukcji. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski. Przypominających o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o kontakcie z sanepidem. Nie można traktować każdej osoby, która wyjechała gdzieś za granicę, jako osoby już zarażonej czy chorej i z tego powodu należałoby wstrzymać panikę. Wirus we Włoszech tak intensywnie rozwinął się w momencie, kiedy skończyły się ferie. No i co teraz? Dostałam informację z Wydziału Oświaty. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Warszawie Iwona Stępniak. Właśnie to jest przekazanie stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego, że na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół. Natomiast ja rozumiem niepokój rodziców. Szkoła jest w ogóle dużym zbiorowiskiem ludzi. Ludzi, którzy przyjeżdżają, szczególnie po feriach, z różnych miejsc na świecie. Nie tylko w Europie, ale na świecie. Ja zaproponowałam szkolenia pielęgniarki dotyczące czystych rąk. Według Głównego Inspektora Sanitarnego koronawirus jest bardzo podatny na najprostsze środki zapobiegające. Po pierwsze jest nietrwały, dosyć ciężki, nie unosi się w powietrzu. Można go zlikwidować za pomocą najprostszych środków dezynfekujących. Tak, przyjechał, już się cieszę. Bardziej ja jestem zaziębiona. Wczoraj miałam 37,5 i gardło i dzisiaj też bardziej się obawiam tego, że to ja moje dziecko zarażę niż dziecko mnie. Informacje w tej sprawie zebrała Ewa Dudzińska. Myślę, że takie wskazówki są potrzebne. Coraz więcej osób zastanawia się, co należałoby zrobić, gdyby takie zagrożenie epidemią okazało się realne. Niektórzy inni mówią, to kwestia czasu. 18 minut po 16. wody, wtedy jestem grubaskiem. Wszędzie pływa plastik, talerze kurki i słodki, torebki jak szaliki duszą moje polskie ciotki. Trójka, program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Tego koronawirusa w Polsce nie ma. Natomiast największe szkody, jakie w tej chwili są, to są wśród inwestorów giełdowych. Po prostu ponosimy takie straty, że niewyobrażalne wręcz. Na razie koronawirusa nie ma w tym sensie, że nie ma potwierdzonego przypadku, prawda? Ta sytuacja cały czas jest monitorowana, ale rzeczywiście strach na giełdach, strach przed epidemią dominuje. Zerkam na wykres giełdowy. W tej chwili indeks WIG20 traci ponad 3,6% i proszę sobie wyobrazić, że ten kluczowy dla warszawskiego parkietu indeks w ciągu 5 ostatnich dni, zaledwie tylko 5 dni, stracił ponad 11%. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 44. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W tym tygodniu od piątku do niedzieli relacje i podsumowanie biegu Piastów na antenie Trójki. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Autopromocja. Więcej o ekonomii, także raport z giełdy na antenie Trójki po 17.30. 22 i 7 trójek, jak powiedziałem, w każdej sprawie. Dzwonię z ostrzeżeniem dla kierowców. Na drodze numer 11 na wysokości miejscowości Ludrze dosyć poważny wypadek. Tworzą się dosyć duże korki. Zapraszamy do Trójki. 16.24. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze pod lupę supermarketowe parkingi. Coraz częściej trzeba za nie płacić. Sklepy tłumaczą, że bronią się w ten sposób przed dzikim parkowaniem. Niestety zapominają o jasnej informacji dla kierowców. Była podana kwota do parkowania. I co, trzeba było pobrać bilet tak jak tutaj? Przy wyjeździe. Był pan zaskoczony? Tak. Absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, gdy parking jest źle oznakowany i korzystający nie wie, czego się od niego wymaga. Tomasz Chrustny, szef UOKiK. W postępowaniu zweryfikuję pod tym kątem regulaminy i praktyki zarządcy parkingów. Kwestionujemy również fakt, że firma nie uznaje reklamacji konsumentów, którzy pobrali bilet, ale nie zostawili go za szybą lub znalazł się w złym miejscu. Co pan o tym sądzi? Wiadomo, że jeśli ktoś przyjeżdża na zakupy i się nie może nigdzie zatrzymać, bo ktoś tam sobie zostawia samochód na cały dzień, to jest to problem. To jest oczywiście na pewno część szerszej kwestii związanej z miejscami parkingowymi. Jędrzej Puzyński z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Natomiast to, czy jest za mało parkingów, czy za dużo samochodów, to jest kwestia sporna i na ten temat dyskusje na wielu różnych forach w tym momencie trwają. Łatwo znaleźć tutaj miejsce? Nie, to granice jest cudem. centrum, to jest tragedia. Powiedzmy na Marszałkowskiej akurat tam rzeczywiście nie można zupełnie stanąć. Kierowcy lubią podjechać maksymalnie blisko miejsca docelowego. Były badania prowadzone, że często no, nawet 100 metrów to już się robi odległość, którą jemu jest ciężko przejść. Miejsc parkingowych brakuje? No to tak, bo wszyscy widzimy, co się dzieje na mieście. I uważa pan, że powinno być ich więcej? Zdecydowanie tak. Tutaj się narażę słuchaczom, ale temat jest znany, rozpoznany, są doświadczenia światowe i są argumenty. Profesor Wojciech Suchorzewski, ekspert do spraw polityki transportowej. Nie ma fizycznych możliwości, żadnych możliwości zapewnienia swobodnego użytkowania samochodu. Chodzi o jazdę i parkowanie w strefach intensywnie zagospodarowanych, bo powierzchnia parkingów, które by były potrzebne, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców i klientów i pracujących, to by była większa niż powierzchnia terenu, na którym to się znajduje. Musiałoby być wszystko w pięciu kondygnacjach. Kilka lat temu powstał gigantyczny korek w Chinach. Mieszkańcy Pekinu wracali z urlopów. Tam na przewężeniu z 50 do 20 pasów w jedną stronę powstał korek, w którym ludzie spędzili, jeśli dobrze pamiętam, kilka dni. To też pokazuje, że nie można tak rozbudować infrastruktury, żeby dla wszystkich tego miejsca starczyło. A może to po prostu kwestia zbudowania od lat zapowiadanych parkingów podziemnych? Żeby obywatel nie dopłacał do budowy i eksploatacji tych parkingów, to taryfa według moich i nie tylko moich analiz powinna być rzędu 14 zł za godzinę parkowania. Pan ile byłby w stanie zapłacić za parking za godzinę? Myślę, że 5-6 zł. Max. Ja mam znajomych Polaków, milionerów mieszkających w centrum Nowego Jorku, którzy nie mają samochodu, bo koszty miejsca parkingowego, za które musieliby zapłacić, są astronomiczne. Przy poziomie motoryzacji 700 samochodów na 1000 mieszkańców, jak mamy w Warszawie, to by oznaczało, że trzeba by było miliardy przeznaczyć na budowę i eksploatację parkingów. Czasy, kiedy samochodów było na jeden budynek kilka i dla wszystkich starszego miejsca minęły. Dzisiaj samochody są tanie, przestrzeń jest droga i po prostu no, trzeba przyzwyczaić się, że przestrzeń parkingowa kosztuje. Ależ to fantastyczne statystyki, bardzo interesujące liczby. Bardzo jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie, co Państwo sądzą na temat tego, a może właśnie transport zbiorowy, tak popularny ostatnio, to jest jakieś rozwiązanie. Proszę dać znać, co Państwo o tym myślą. W Warszawie po wielu wcześniejszych zapowiedziach ratusz wycofał się z budowy parkingów podziemnych. Podniesiono za to opłaty za parkowanie w strefach. Tak też stało się w innych miastach, na przykład w Poznaniu, Zielonej Górze czy Gdańsku. Wszystkie informacje w tej sprawie zebrał Kuba Witkowski. 22 i 7 trójek. Polecam Państwu uwadze. Nasz numer telefonu zd@polskieradio.pl 71 335. Trójka, 16:28. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. Ja nie lubię tych, co polują na dużego zwierza. Ja stronię od tych, co ze złem mają swoje przymierza. Słów o pokach miasta, korzeni soka. Znasz wroga, to go pokaż spojrzeniem trzeciego oka. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. Ja doceniam każdy wdech, celebruję każdy wydech. Każdy dzień, każdą noc, każde uderzenie. Ja swoją drogą idę, bo nie jestem betonowym androidem. Nigdy nie jest w sam raz. Minuty, sekundy depczą na gaz. Dalej płynę, choć wody mętne.

Audycję zapraszamy do trójki, 16:37, 22 i 7 trójek. Dzisiaj pytamy o parkingi. Niektóre bywają bardzo drogie. Dzwonię z Suwałk i tak jak w innych mniejszych, średnich miastach, ten problem jest jeszcze bardziej dramatyczny chyba niż w metropoliach, bo w metropoliach mamy sprawny bardzo transport publiczny. Można po prostu ten samochód rzeczywiście zamienić na metro czy na tramwaj. W mniejszych miastach i przestrzeń jest tańsza, a samochód jest tak samo tani, więc problem parkingowy jest chyba jeszcze bardziej widoczny. Tak, oczywiście, to prawda. Ja kiedy mówię o tym, że transport publiczny, transport zbiorowy, mile widziany, warto z niego korzystać. Oczywiście mam w pamięci to, że to w niektórych miastach rozwinięte jest lepiej niż w innych. Nie wszędzie da się po prostu, jak pan słusznie zauważył, przesiąść w autobus, tramwaj czy metro. 227371335 zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Dwa lata po zabójstwie słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka nasi południowi sąsiedzi idą do wyborów i jak pokazują najnowsze sondaże, mogą w najbliższy weekend zmienić sytuację polityczną Słowacji. Osłabiona przez skandale korupcyjne i śmierć Kuciaka, rządząca socjaldemokratyczna partia Smer nie ma wielkich szans na zwycięstwo, a do parlamentu startuje aż, uwaga, 25 partii. W jaki wzór układa się ta polityczna układanka? O tym Ernest Zozuń. Jan Kuciak nie chciał milczeć, nie chciał milczeć o tym, co robią ludzie władzy, dlatego zginął, bo ludzie władzy chcą, byśmy milczeli i głosowali, milczeli i głosowali, milczeli i głosowali. Posłusznie milczeli, a wolili, a milczeli. Jan Kuciak stał się symbolem poważnych zmian politycznych w Słowacji, bo Słowacy właśnie milczeć i głosować nie chcieli. Ale po jego zabójstwie Słowacja zobaczyła protesty i manifestacje, które porównywano z tymi z 1989 roku. Protesty te i manifestacje tak zamieszały politycznym życiem w kraju, że pojawił się nowy, silny jego bohater. Czyż nie przyszedł czas, byśmy wstali z kolan i powiedzieli dosyć? To Marian Kotleba, lider Partii Ludowej, nasza Słowacja. Przestań się bać, mamy znów siłę, bo w naszej piersi jednako serca biją. A te, co nie biją, wreszcie ożyją. Przyszedł już czas, by się obudzić. Tak, powstań, podnieś głowę, powstań, a siłę swą zobaczysz. Z taką sztandarową piosenką idzie przez polityczną rzeczywistość Słowacji. On płynie na dwóch sprawach, tłumaczy słowacki politolog Tomasz Naciar. Pierwszy to od lat nierozwiązany problem Romów w naszym kraju, a drugi to ciągłe skandale korupcyjne. I płynie całkiem nieźle, bo przedwyborcze sondaże dają mu 11,7% głosów, co przekłada się na 21 miejsc w 150-miejscowym parlamencie Słowacji. Przed nim notowana na poziomie 17,7% i osiągająca 31 miejsc jest socjaldemokratyczna partia byłego premiera Roberta Fico. To nie jest sukces partii Kotleby, że osiąga drugi wynik. To raczej nieudolność innych partii, które nie potrafią przyciągnąć zdecydowanej większości. Wyniki na poziomie 17,11,9% to rzeczywiście niezbyt imponujące osiągnięcia. Ale tym bardziej wróży to rozdrobnienie w słowackim parlamencie i wiodącą rolę Partii Ludowej Nasza Słowacja, która potrafi głośno artykułować swoje populistyczne hasła. Chcemy, by wszyscy ludzie, którzy tego chcą, mogli prowadzić normalne życie w tym kraju, by mogli żyć dobrze i godnie. Krzyczą coraz głośniej i tym pewniej, bo mimo zarzutów używania mowy nienawiści pod adresem Romów i migrantów, w kwietniu zeszłego roku słowacki Sąd Najwyższy oddalił wniosek prokuratora generalnego o delegalizację ugrupowania. Prawdopodobnie będę na nich głosował, bo oni obiecują, że zaprowadzą porządek w tym kraju i ukarzą wszystkich, którzy spowodowali ten bałagan i korupcję. To ci, którzy Kotlebę i jego partię popierają. Oni nie przynoszą żadnych rozwiązań. Oni atakują jedynie poszczególne mniejszości. Oni potrafią jedynie walczyć ze słabszymi. Nie mają innego ponad to programu. Mówią z kolei przeciwnicy. A przez Słowację coraz silniej niesie się pieśń Partii Ludowej Nasza Słowacja. Wstawaj, co widzi swoją chlamu, wstawaj, zliczasz to ludziom chlamu, wstawaj. Petir z wędrożą spalić na bieg, to ukradł, tak wstawaj. Politycy zachęcają, by iść do wyborów, by czasami wygrać z lenistwem, bo to się czasami przy okazji głosowania niektórym zdarza, prawda? 18 minut do 17. Mikromusic. Bardzo proszę. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jest. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołu wyskoczę w pieskę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze bez siły. Retro Music w Trójce. Program trzeci Polskiego Radia Kwadrans do 17. Zapraszamy do Trójki. Zamiast dożywocia 25 lat więzienia. Sąd Najwyższy oddalił kasację złożoną przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego w sprawie zbrodni w Ząbkowicach Śląskich. W 2017 roku 21-letni wówczas Kamil M. zabił swoją dziewczynę, zadając jej 118 ciosów nożem. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sąd uzasadnił swoją decyzję o złagodzeniu kary? Zacznijmy może od tego, że w pierwszej instancji Kamil M. został skazany na karę dożywotniego więzienia z możliwością przedterminowego zwolnienia po 40 latach. Sąd apelacyjny uznał jednak, że kara jest zbyt surowa i zmniejszył ją do 25 lat więzienia z możliwością wcześniejszego zwolnienia po 20 latach. Z tym wyrokiem nie zgodził się prokurator generalny i złożył kasację do Sądu Najwyższego, ale ten kasację oddalił. Agnieszka Borowska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości, przyznaje, że decyzja Sądu Najwyższego jest zaskakująca. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o oddaleniu kasacji, głównie z tego powodu, że mamy do czynienia z niezwykle brutalną zbrodnią i zabójcą, który sam mówi w czasie posiedzenia sądu, że jest niebezpieczny, że prosi o izolację. No w takiej sytuacji wydaje się, że posiłkowanie się takimi warunkami jak młody wiek sprawcy jest jakieś drugorzędne. Jeśli mamy do czynienia z tak brutalnym zabójcą, odizolowanie go na całe życie wydaje mi się taką naturalną konsekwencją jego czynu. Sąd Najwyższy, oddalając kasację, uznał, że decyzja sądu apelacyjnego nie doprowadziła do rażącej niewspółmierności kary i dodał, że w tym przypadku należy uwzględnić element wychowawczy kary. Karnista profesor Piotr Kruszyński przyznaje, że to trudna sprawa. Muszę powiedzieć, że mam mieszane uczucia, bo z jednej strony rzeczywiście przy tak ogromnym napięciu złej woli, on jej zadał przecież około 100 ciosów tej swojej dziewczynie, taki czyn zasługuje na najwyższy wymiar kary. Ale z drugiej strony no rzeczywiście są okoliczności łagodzące. Sam się zgłosił, dopiero mi organa ścigania, no jest jeszcze bardzo młody, to jest taka okoliczność powiedzmy dyskusyjna, i sam zdawał sobie sprawę z tego, jaki jest niebezpieczny. Może trzeba było mu dać szansę. Tyle mogę powiedzieć, nie mam jednoznacznej opinii. To jednak nie jedyny przypadek złagodzenia wyroku w ostatnim czasie. Na początku lutego sąd apelacyjny w Łodzi zmniejszył wyrok z 25 do 15 lat więzienia dla Steve'a V., oskarżonego o zgwałcenie i śmiertelne pobicie 3-letniego dziecka. Tak ten wyrok na antenie Polskiego Radia oceniał dziennikarz Faktu Romuald Kiedrzyński. To jest absolutnie bulwersująca sprawa. To jest kolejny taki przypadek, kiedy sędzia zaniża wyrok za straszną, niewyobrażalną wręcz zbrodnię. No bo jak można zakatować maleńkie dziecko? I jeszcze ten wyrok zostaje potem obniżony. W tej sprawie minister Zbigniew Ziobro również złożył kasację, która czeka na rozpatrzenie, dodaje rzeczniczka ministerstwa Agnieszka Borowska. Sądy są niezawisłe, my nie wpływamy na sądy. Składając kasację, minister kieruje się przekonaniem, że wyrok powinien zostać wzruszony, powinien zostać oddalony na przykład. I mam nadzieję, że sędziowie będą bardzo wnikliwi i poważnie traktować wszystkie kasacje, bo one wynikają jakby z hołdowaniem takiej wartości podstawowej ochrony życia. A oddalenie kasacji przez Sąd Najwyższy w przypadku zabójstwa w Ząbkowicach oznacza, że Kamil M. trafi do więzienia na 25 lat i od tego wyroku nie można już się odwołać. Mariusz Krzemiński zebrał te informacje. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 11 minut pozostało do 17. I'm Sting w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Zawsze brzmi wyśmienicie. Jak ktoś przyjeżdża, parkuje, robi zakupy i odjeżdża, wszystko w porządku. Ale jak auto stoi na przykład 3 godziny dłużej, przystawiają kamery, prawda? Tam powinno stać 3 lawety, odholować na parking, nie wiem, policyjny czy jakiś inny, po 500 zł. Dzisiaj rozmawiamy, proszę Państwa, o wysokich opłatach za parkowanie. Pani Agata pisze, zamieniłam samochód spalinowy na 100% elektryczny, parkuję za darmo w całym mieście i jeżdżę po buspasach. Pani Agata z miasta Łodzi pozdrawiamy. No tylko takie samochody elektryczne to póki co kosztują, Pani Agato, prawda? 16.54. Daria Zawiałow w programie Trzecim Polskiego Radia. Państwo komentują żywo muzykę w audycji popołudniowej. Spodobała się szczególnie jedna piosenka. Słyszę piosenkę, pisze pan Kuba, dedykowaną dzisiaj dla mnie. Naprawdę tak mi się dzisiaj nie chce. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie. Brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci